49 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 12 czerwca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Jutro o 13.12 kolejny termin startu rakiety z polskim astronautą na pokładzie. Rząd koalicyjny z odnowionym mandatem zaufania. Michał Probierz pozostaje na stanowisku trenera piłkarskiej reprezentacji. Jutro ma dojść do kolejnej próby startu misji kosmicznej z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Wczorajszy termin został przesunięty z powodu wycieku tlenu. Końcowe odliczanie do lotu rakiety Falcon 9 ma nastąpić o 13.12 naszego czasu. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska ma nadzieję, że uda jej się porozmawiać z mężem przed startem rakiety. Jak mówi, towarzyszą jej sprzeczne emocje. Mieszankę poruszenia, wzruszenia z taką dużą ilością po prostu napięcia adrenaliny, która po prostu wynika ze wciąż przesuwającą się datą i z całą masą rzeczy logistyczno-operacyjnych, które musimy wykonać na ostatnią chwilę. Oczywiście dzieląc szczególnie życie między Warszawą w tym momencie a baza NASA. Natomiast czuję też naturalnie obawy. I są to obawy o zdrowie, życie najdroższego mi człowieka, który zaraz będzie wynoszony z prędkością 28 tysięcy km na godzinę na orbitę okołoziemską. O 7.40 gościem porannego zapraszamy do Trójki będzie popularyzator nauki Karol Wójcicki. Rząd koalicyjny z odnowionym mandatem zaufania. Po raz drugi od zaprzysiężenia premier zabrał głos w Sejmie w ramach expose i po raz drugi większość parlamentarna powiedziała tak gabinetowi Donalda Tuska. Godzinne expose, niemal 7-godzinna runda pytań i potem jeszcze odpowiedzi premiera. Donald Tusk mówił o gorzkim smaku wyborczej porażki, ale jednocześnie o gotowości do dalszej pracy dla Polski. Ten rząd ma mandat do dalszego rządzenia, bez względu na to, kto jest nowym prezydentem, mówił szef rządu. Nie ma trzęsienia ziemi, ale czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej, poważnej pracy. Rząd dostał kredyt zaufania od 243 posłów, tylu głosowało za wotum. Przeciwnych było 210. PiS, Konfederacja i Partia Razem. Lider byłej partii rządzącej, Jarosław Kaczyński, w trakcie głosowania nie pojawił się na sali, a wcześniej mówił, że rząd Donalda Tuska nie zasługuje na wotum, bo niszczy finanse państwa. Dziennie, niedawno zadłużaliśmy się na miliard, ale teraz to już jest 1,2 mld. Wotum zaufania to, co kilka razy podkreślał premier, nowe otwarcie dla jego ekipy. Jeszcze w czerwcu poznamy rzecznika rządu, a w lipcu czas na rekonstrukcję. Rada Ministrów będzie mniejsza. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes PZPN Cezary Kulesza zdecydował po spotkaniu z Michałem Probierzem, że na razie nie zwolni go z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. Biało-czerwoni przegrali we wtorek mecz z Finlandią w ramach eliminacji do mundialu. Ostateczna decyzja zapadnie za kilka dni. Dojdzie także do rozmowy z Robertem Lewandowskim. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. 3 lata więzienia grożą 25-letniemu żołnierzowi, który rok temu strzelał do migrantów na granicy z Białorusią. Śledczy z Warszawy skierowali do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w marcu ubiegłego roku w pobliżu Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu, mówi prokurator Piotr Skiba. Spośród 12 strzałów 3 pociski rykoszetowały, 9 pocisków przeszło obok grupy osób. W tym czasie migranci cofali się na białoruską stronę granicy, jednocześnie rzucając konarami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, na co ci reagowali rozpylaniem gazu łzawiącego. Następnie oskarżony oddał 4 strzały, jednakże nie sposób stwierdzić, czy wystrzelone pociski zagłębiły się w ziemię, czy też rykoszetowały. W ocenie śledczych żołnierz naraził migrantów na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. To może być niebezpieczne miejsce, powiedział dziennikarzom prezydent USA Donald Trump, pytany o przyczynę ewakuacji amerykańskiego personelu z Bliskiego Wschodu. Pytany o to, co mogłoby obniżyć napięcie w regionie, dodał: Iran nie może mieć broni nuklearnej, nie pozwolimy na to. Departament Stanu USA powiadomił, że Stany zmniejszają liczbę członków personelu, którzy nie są kluczowi dla działań na Bliskim Wschodzie. Od stycznia przyszłego roku w Krakowie zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. Zdecydowali o tym podczas nocnej sesji radni miejscy. O tym, jakie samochody nie będą mogły wjechać za parę miesięcy do stolicy Małopolski, mówi Bartłomiej Ziaja. Nowe przepisy na początku obejmą auta benzynowe wyprodukowane przed 2005 rokiem i diesle sprzed 2014 roku. Później te normy będą się zaostrzać. Co ważne, ograniczenia nie będą dotyczyć tych samochodów, które już teraz są w posiadaniu krakowian. Osoby spoza miasta, których auta nie spełniają norm, do Krakowa będą mogły wjechać, ale po uiszczeniu opłaty godzinowej 2,50, dziennej 20 zł lub w formie miesięcznego abonamentu. Koszt 500 zł. Tak będzie do 2029 roku. Później wejdzie już bezwzględny zakaz wjazdu samochodów niespełniających norm. Bartłomiej Ziaja, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Kapitan Łoniewski speaking. Dzień dobry, dzień dobry. To bardzo ważne zwycięstwo koszykarzy Legii Warszawa. Ważne, bo wyjazdowe i już w ścisłym finale Orlen Basket Ligi do rzeczy. 84-78 pokonali w Lublinie Start i to prowadzili stan finałowej rywalizacji do remisu po 1. Przegraliśmy przez kiepską pierwszą połowę, mówi kapitan gospodarzy Filip Put. Po prostu nie możemy tak grać w pierwszej połowie, bo na takiej intensywności całego sezonu, już wliczając sezon zasadniczy, play-offy, ćwierćfinał, półfinał i te finały, mało dni przerwy, więc ciężko z czegoś takiego wrócić. Daliśmy radę zbić to prowadzenie do 4 punktów, jednak nie dało się przebić tej magicznej bariery, ale na pewno w drugiej połowie pokazaliśmy, że walczymy, że tutaj nie odpuszczamy. Nam się nie udało, ale chcę się zarzec za drużynę, że pojedziemy do Warszawy i pojedziemy tam po 2 zwycięstwa. O tytuł gra się do 4 zwycięstw. Wymyślili to Amerykanie za oceanem w najlepszej lidze świata. Też czas finałów od tej nocy Indiana Pacers prowadzi z Oklahoma City Thunder 2-1 po domowej wygranej 116-107. Spod kosza przenosimy się na piłkarskie stadiony na Słowacji. Tam wyglądamy lepszych czasów dla naszego futbolu. Te najbliższe jawią się wszak wyjątkowo mrocznie. Reprezentacja Polski U21 rozpoczęła Mistrzostwa Europy. Już sam awans ekipy Adama Majewskiego na turniej finałowy jest sukcesem. Niestety jego początek był w wykonaniu biało-czerwonych fal startem. Przegrali po golu w doliczonym czasie gry z Gruzją 1-2. W drugim meczu naszej grupy Francja bezbramkowo zremisowała z Portugalią. Hubert Hurkacz od wygranej rozpoczął tenisowy turniej ATP na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii. 7-6, 6-4 pokonał doświadczonego Hiszpana Roberto Bautista Aguta. Jego były trener Hurkacza Paweł Jaroch wymienia przewagi swojego byłego podopiecznego na tego rodzaju nawierzchni. Nawierzchnia właśnie trawiasta jest dla niego najkorzystniejsza. Ma świetny, szybki serwis, który ułatwia zdobywanie punktów. Trawa jest szybką nawierzchnią. Hubert ma szybkie uderzenia, ma świetne czucie i bardzo dobrze gra w oleje. Ma ogromny zasięg ramion. Poza tym jest bardzo szybki, ma bardzo szybką reakcję. Gdzie tu wady? Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Estończyk Mark Lajal. Pod siatką dopingowa wpadka Kamili Witkowskiej, była środkowa bloku naszej kadry, została ukarana 8-miesięczną dyskwalifikacją. Tyle, że 2 miesiące temu zakończyła karierę. Koincydencja obydwu wydarzeń może być nieprzypadkowa. Czwartek ma być pogodny, tylko na wschodzie kraju lokalnie więcej chmur ze słabymi przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach po południu od 16 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu i nad morzem do 23 przy granicy z Niemcami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Gorące okazje na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. A nowy termin startu misji Axiom 4 to jutro, wczesne popołudnie czasu polskiego. Państwo dzwonią. 2 dwójki i 7 trójek. Ja myślę, że Jankesi to jest duży błąd, że oni na Florydzie to miejsce do startu rakiet wybudowali. No gdzie na Florydzie, jak tam po parę razy dziennie burze przechodzą? Myślę, że mogliby spokojnie do Chmielenia tutaj przenieść. Pogoda stabilna. Myślę, że chłopaki już by dawno polecieli i już by pewnie wrócili. Po 250 baksów bilet kosztuje, żeby sobie popatrzeć. To nie bądźmy pazerni, już bym po 200 baksów sprzedawał. W Centrum Kosmicznym Piłsudskiego Chmieleń. Chmieleń, zgłoś się. Tam już dziś by się mogło udać. Zerowe zachmurzenie, znikomy wiatr, 17 stopni Celsjusza teraz w Chmieleniu. Jest tylko taki problem, że odpadające silniki rakiety mogłyby spaść na Wałbrzych. Na co, jak zakładam, Wałbrzych raczej nie ma ochoty. Rescue me, should I go down? Start misji kosmicznej akurat jutro. Czy to dobry pomysł? 2 2 i 7 3. Ja w sprawie tego lotu bym nie proponował, bo to jest 5.13. Może bym przesunęli na sobotę. No, może. Nie można patrzeć na datę 13, ponieważ dla niektórych data 13 jest najszczęśliwszą datą, tak jak dla mnie. Datę przypisujemy do dnia, w którym coś się wydarza dobrego lub złego, więc nie patrzmy na to, cieszmy się, że nasz Polak leci w kosmos i serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy trzymają za niego kciuki i pozdrawiam Rujeczkę. No, my trzymamy kciuki właśnie i także pozdrawiamy i za te piękne pozdrowienia, a niech będzie to pani właśnie dzisiaj zadedykuje piosenkę dnia w Trójce. Nie to nie. A to propozycja dwojga artystów znanych z trójkowej anteny, choć tutaj w duecie Zuta i Jaco Brango. Centrum Kosmiczne Piłsudskiego w Chmieleniu zapewne znalazłoby się na liście obiektów objętych zakazem fotografowania, choć akurat ta lista uszczupli się względem obowiązujących obecnie przepisów. Szczegóły zna Paweł Turski. Dzień dobry. Szczegóły znak Paweł Turski, też mógłbym powiedzieć. Ale tak, bo pięknie. Przyniosłem do studia, taki duży. Poczekaj, ja stanę może, żebyś zobaczył cały. Bo zakaz fotografowania, fotografii prohibited, fotografieren, verboten. No przeczytaj ten ostatni, no. Fotografia zaplesenia. Nie, ten ostatni. A, ten ostatni. Nie, tego nie przeczytam. No dobrze, taki potężny ten znak, jak widzisz, nie jest byle jaki, został specjalnie zaprojektowany, może być tylko w jednym formacie, dlatego ja wstałem, żeby ci go zaprezentować w formacie 60 cm na 60 cm, tak stanowi rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej i pojawienie się rozporządzenia dotyczącego znaku, choć było krytykowane z wielu stron, to było pozytywną informacją dla jednej grupy producentów znaków i tablic informacyjnych. Było to zaskoczenie nową, pierwszy raz od dawna pojawił się nowy wzór, mówi Winicjusz Wojciechowski firmy Techem, która produkuje znaki. Są oczywiście wszelkiego rodzaju normy, które są dotyczące znaków przeciwpożarowych. Natomiast tego typu przepisy rzadko wchodzą do obiegu. Poprzedni, to przyznam szczerze, ciężko mi sobie przypomnieć. Czyli jak państwo zobaczyli to rozporządzenie, to jaka była państwa reakcja? Radość? No ciężko to nazwać radością, wie pan. Jest to po prostu o tyle wygodniejsze, że klienci muszą takie coś kupować. Dla każdego producenta, jeżeli jest jakiś nakaz, jest to łatwiejsze i prostsze w sprzedaży wtedy. Ponad 500 żeśmy tych znaków sprzedali. Wszelkiego rodzaju instytucje wojskowe to kupowały, natomiast również zdarzały się nam wodociągi, energetyka ciepłownicza. Mieliśmy również zamówienie od jednego z zakładów karnych. Jeden znak kosztuje 60-70 zł, zależy oczywiście od zamówienia. Łatwo wyliczyć, że przychód firmy Techem w ostatnich 2 miesiącach tylko ze sprzedaży tablic zakaz fotografowania wyniósł minimum 30 tysięcy złotych. Ja teraz nie liczę pieniędzy, to znowu ta tablica niestety. No tak, ale takie Eldorado, o którym mówisz, ma się skończyć wraz z aktualizacją przepisów. Tak, na pomysł zaktualizowania przepisów rychło w czas. To celowa, przepraszam, złośliwość, bo o tym, że przepisy w dobie technologii cyfrowych, satelit mogą być bezsensowne, mówiliśmy miesiące temu, wpadła posłanka PSL-u trzeciej drogi Urszula Pasławska. Spotkało się to nie tylko z niechęcią społeczną, ale też wnioski po tym bardzo krótkim czasie funkcjonowania przepisów są takie, że należy tę normę prawną zmienić. Dlatego, że obiekty, które zgodnie z prawem mają być oznakowane jako te, których obowiązuje zakaz fotografowania, one są ujęte w dokumentacji niejawnej. W związku z tym pokazywanie ich w sposób jednoznaczny jest już odtajnieniem, a po drugie w świetle możliwości technologicznych taki zakaz w tej formie jest po prostu niemożliwy do zrealizowania. Chęć zmiany przepisów, choć są one bezzasadne, gdyż wszystko można sprawdzić, tak jak mówiłem w internecie, krytykuje ekspert obrony cywilnej Franciszek Krynojewski. To jest porównanie do tego, co robi prezydent Stanów Zjednoczonych. Wprowadza osła, a za 24 godziny je zdejmuje. I już bym tego nie ruszał. Decyzja została podjęta i koniec. Ona jest nierozsądna, nie do końca przemyślana. Ale skoro została wprowadzona, niech to funkcjonuje. To spuentuję tylko 2 słowami. Made in Poland. Oczywiście można to ośmieszać, natomiast trzeba prawo naprawiać. My nie odpowiadamy za poprzednie przepisy. Jak na komisji usłyszałam ze wszystkich stron środowiska politycznego potwierdzenie i zgodę co do tego, że tą ustawę Prawa i Sprawiedliwości trzeba poprawić. Odpowiada ekspertowi Urszula Pasławska. Sęk w tym, że nie wszyscy są zgodni w tej sprawie. Tak jak mówi posłanka PSL-u, to przykład Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej, który też zasiada w Komisji Obrony Narodowej. Decydujący głos powinien należeć do Ministerstwa Obrony oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz służb. To oni powinni proponować parlamentowi, jakie kategorie obiektów powinny być objęte zakazem fotografowania. Ja na razie nie widzę powodów do zmiany. Rozporządzenie wprowadzono nie tak dawno temu. No to jaka przyszłość w takim razie czeka teraz zakaz fotografowania i te tablice, i te znaki 60-60? No na razie leży jeden w studiu, ale tak na poważnie to jeszcze nie jest pewne. Poprawki zostały przedłożone komisji i ta ustawę musi przedstawić przed Izbą Niższą, czyli przed Sejmem, a później poprawki może zgłosić Senat. Oczywiście podpis jeszcze prezydenta by się przydał, pewnie elekta. Zakończenie się znakowego Eldorada może więc jeszcze potrwać. O los znaków nie powinniśmy się jednak martwić, bo jeśli okażą się ostatecznie niepotrzebne, to spokojnie, jeżeli będą dobrze przechowywane, to posłużą nam ponownie za paręnaście lat, mówi i uspokaja Winicjusz Wojciechowski. Na znaki najbardziej wpływa światło słoneczne, blaknące kolory oraz warunki atmosferyczne, czyli wszelkiego rodzaju deszcze, mróz jednak wisi na zewnątrz, więc są to dosyć uciążliwe warunki dla każdego rodzaju produktów. Więc jeżeli on zostanie zdjęty, przechowany w jakichś suchych warunkach, relatywnie normalnych temperaturach, to myślę, że spokojnie posłuży parę ładnych, jak nie parę dziesiąt ładnych lat. Tak, ale to mówimy o tych, które zostały już kupione znakach, a co z tymi, które nie zostały kupione, a już są wyprodukowane? No ten los chyba czeka ich jednak dobry. Strat nie odczują ani znaki, ani tym bardziej przedsiębiorcy, mówi Winicjusz Wojciechowski. Mamy stany magazynowe, natomiast mamy je na tyle na szczęście zoptymalizowane, że nawet jeżeli to rozporządzenie zniknie, to nie będzie to dla nas jakaś olbrzymia strata. Poza tym, wie pan, znak jest nawet ładny, więc myślę, że ci, co cały czas będą musieli powiesić jakiś zakaz fotografowania. Pewnie się skuszą na tego typu znak. Ewentualnie pan sobie powiesi gdzieś tam w ogródku. No mój ogródek może jest zakaz fotografowania ze względu na bałagan panujący tam, więc może tak rzeczywiście warto będzie coś takiego na ogródku powiesić. A ty już masz znak, to gdzie go powiesisz? No może też tutaj w trójkowym ogródku. Może tak zrobimy. Albo może u mnie na pokoju. A czego się wstydzisz? Nie, ja się nie wstydzę, po prostu czułbym się wtedy bardziej oficjalnie. Sprawdziłem też, jak się powinno wymawiać. Poczekaj, ten ostatni, ten po arabsku. No, tak myślałem właśnie. Porque trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor sufriendo malnutrición me estás dando mala vida Cádiz se la trae mi corazón dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón me estás dando Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład 3-drzwiowa srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o ekspres losach. Ekspresowo dają szczęście, prawda? Tak, zagrałam. Oj tak, bardzo... widzę, że los się uśmiechnął. Co za sztosy te ekspres losy. A panu co przyniosły ekspres losy? Wygrałem. I wygrana ekspresowa. Chciałby pan jeszcze coś dodać? No. No tak, nie ma co gadać. Trzeba grać. O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w ekspres losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres losy. Co za sztosy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień? Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dilera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. O 13:12 jutro kolejna próba startu misji kosmicznej Axiom 4 z przylądka Canaveral na Florydzie. Na pokładzie będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Oficjalną datę startu misji podała strona internetowa Kosmicznego Centrum Kennedy'ego. A w Trójce za 10 minut rozmowa o kosmosie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim. Od początku wojny Izraela z Hamasem w strefie Gazy zginęło ponad 55 tysięcy Palestyńczyków, poinformowało Ministerstwo Zdrowia strefy. Rannych zostało ponad 125 tysięcy z około 2 milionów mieszkańców. Pod gruzami na ulicach znajdują się wciąż ciała wielu ofiar, które nie są ujęte w statystykach. Republikańscy senatorzy ostro skrytykowali sekretarza obrony Pita Hegsetha za postawę wobec Ukrainy. Głównym zarzutem jest obawa, że stanowisko administracji USA zaszkodzi globalnemu wizerunkowi Ameryki i może doprowadzić do zwycięstwa Rosji. Nie chcemy nagłówka, który mówi: Rosja wygrywa, Ameryka przegrywa, mówił Mitch McConnell, krytykując Pentagon za brak dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy w planowanym budżecie. Więcej informacji w serwisie Trójki o 8:00. Teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami pierwsza rozprawa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie wskaźnika WIBOR w polskich kredytach hipotecznych. Polski sąd pyta o zasadność stosowania takiego wskaźnika w umowach. Przeciwnicy WIBOR-u mówią, że jest on arbitralnie wyliczany przez banki. Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu, komentował na naszej antenie, że tym razem w Luksemburgu raczej nie będzie powtórki ze spraw frankowych i 2 miliony posiadaczy hipotek ze zmiennym oprocentowaniem raczej raczej nie powinno się spodziewać, że TSUE zaneguje ważność ich umów. Oczywiście są tam pewne zarzuty do tego wyboru, to nie jest wskaźnik idealny. Natomiast nie sądzę, żeby TSUE decydował się na opcję atomową. Nie można tutaj zarzucić, że nie było obowiązków informacyjnych, tak jak przy frankach. Przypomnijmy, że też WIBOR jest usankcjonowany przez Unię Europejską, bo po aferze w Londynie ze stawką LIBOR Unia Europejska, wtedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, zdecydowała się na zmianę przepisów. Kolejny krok w sprawie polskich kredytów WIBOR-owych. 11 września wtedy rzecznik generalny TSUE wyda opinię w tej sprawie, a wyrok zapadnie zapewne w przyszłym roku. Gdyby unijny trybunał opowiedział się przeciwko WIBOR-owi, to koszt dla sektora bankowego wyniósłby do nawet 450 miliardów złotych. To dla porównania 3/4 tegorocznych wpływów do budżetu państwa. Jest przełom w negocjacjach handlowych Chiny-USA. Państwo środka zmieniło zdanie w sprawie blokowania metali ziem rzadkich. Wcześniej tam blokada doprowadziła do zerwania łańcuchów dostaw i ograniczeń w produkcji aut. Objęła nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Unię Europejską i kraje Azji Południowo-Wschodniej. Z ujawnionych szczegółów umowy, która jeszcze czeka na zatwierdzenie, wiemy, że USA ustąpiły z kolei w sprawie przyjmowania studentów z Chin. Dziś dodatkowe posiedzenie rządu. Temat jeden, przyszłoroczny budżet. I chociaż do nowego roku jeszcze 6 miesięcy, to tylko do końca tygodnia rząd ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego propozycji płacy minimalnej od stycznia. Ministrowie zajmą się też m.in. ustaleniem poziomu waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. O budżecie, rekordowym deficycie czy szefie NBP, który ostrzega przed wchodzeniem do strefy euro, będziemy rozmawiać już za niecałe 2 godziny. Dzisiaj gościem informatora ekonomicznego Grzegorz Nawacki z portalu XYZ, a zatem do usłyszenia. Konia z rzędem temu, kto dziś w zachodniej połowie kraju zobaczy na niebie chmury i poczuje na skórze padający deszcz. Na wschodzie jest to możliwe, będzie, ale tylko lokalnie i mowa tu tylko o przelotnych, słabych opadach deszczu. Na termometrach dziś po południu od 16 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu i nad morzem do 23, między innymi na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 26 minut 8. Drop! Now when I- Beastie Boys w trójce. Centrum Kosmiczne Kennedy'ego podaje start misji Axiom 4 jutro o 13.12 czasu polskiego. A w trójce Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor strony Z głową w gwiazdach. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. No, lepiej w gwiazdach niż w chmurach. O pogodzie zawsze też pewnie powiemy. Natomiast czy to już jest pewna data, skoro podaje to Centrum Kennedy'ego, ale milczy jeszcze na ten temat Axiom Space czy SpaceX? No dlatego ja bym uważał, że to kompletnie nie jest pewna data i nie należy się do niej jakoś w szczególności przywiązywać. Wielu zwiedzających na pewno jest zainteresowanych wykupieniem biletu do Kennedy Space Center właśnie wtedy, kiedy na przykład startuje rakieta, więc rozpiski startów tych rakiet tam się oczywiście regularnie pojawiają i ta jest jedną z nich. Bardziej bym to traktował jako zachętę do wzięcia udziału pewnej atrakcji, jaką jest Kennedy Space Center dla zwiedzających, ale nie wiążącą dla SpaceX, tym bardziej dla Axiom terminem startu tej misji. Trwają cały czas rozmowy na ten temat. Oczywiście ten termin, który Kennedy Space Center podało, to też jest odzwierciedlenie tego, o czym się w kuluarach tego całego tematu mówiło wczoraj i na Florydzie, i w Polsce bardzo intensywnie. Natomiast wszyscy starają się ostrożnie do tego terminu pochodzić, bo sami widzimy, jak wiele się tam rzeczy dzieje. Wiem, że wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie, wieczorem czasu polskiego odbyło się spotkanie SpaceX i Axiom, które miały dyskutować właśnie na temat potencjalnej godziny i terminu startu. Potem miało zebrać się jeszcze komitet pogodowy, żeby dorzucić swoje 3 grosze właśnie a propos prędkości wiatru i ewentualnych opadów, które mogłyby coś takiego pokrzyżować. Ale nie mamy żadnych informacji na temat tego, jakie były wyniki tych rozmów, więc tu musimy się uzbroić zwyczajnie w cierpliwość. Załóżmy, że jutro rano ta decyzja będzie potwierdzona, podtrzymana, jutro o 13.12 czasu polskiego start, to do którego momentu tego końcowego odliczania jeszcze mogą się z tego astronauci, może nie, ale obsługa techniczna wycofać? Bo tak słowo cierpliwość powtarzamy od kilku dni, to do którego momentu trzeba być cierpliwym i jeszcze nie wierzyć, że oni lecą? Kiedy zobaczymy na zegarach odliczających T minus 0, to ja jeszcze bym nie był całkowicie pewny, czy ta rakieta wyleci, dlatego że historia widziała już przypadki, gdy start rakiety, to było akurat chyba w przypadku wahadłowca, jednej z misji wahadłowców strasznie dawno temu i raczej już nikt takich rzeczy nie robi, ale że start został przerwany już w zasadzie w ostatniej sekundzie albo nawet w pierwszej sekundzie lotu, kiedy zegary wskazywały chyba nawet T plus 2 sekundy, czyli już teoretycznie po momencie startu. Silniki już się zapalały, ale przerwano tę procedurę jeszcze i wahadłowiec nie oderwał się od wyrzutni. Dlatego, że wszyscy wiedzą, jaka jest stawka takiej gry, jaka jest stawka jakiegoś błędu, który mógłby pojawić się w ostatniej sekundzie. Przypominam, że katastrofa wahadłowca Challenger została wywołana przez jedną uszczelkę, która niestety nie wytrzymała niskiej temperatury i pękła, straciła swoje elastyczne właściwości, a to doprowadziło do kolejnego ciągu wydarzeń, który skończył się tragicznie. Wszyscy dlatego wiedzą, że nie należy się po pierwsze spieszyć, że należy na spokojnie do tego tematu podchodzić i sprawdzić wszystko 3 razy, a jeśli miałoby się to wiązać dla kogoś, w szczególności dla astronautów, z jakimiś niedogodnościami, że oni będą musieli wcześniej stać, założyć te skafandry, pójść, pojechać do tej rakiety, spędzić w niej kilka godzin w niewygodnej pozycji na fotelach, a potem wyjść z tej rakiety i przez kolejne godziny brać udział w procedurze jakby zakończenia tego startu, bo on musiałby zostać przerwany, to oni będą to robili tak długo, jak będzie trzeba i też widzieliśmy wielokrotnie, że astronauci kilka razy przed startem całą tę procedurę przechodzili tylko po to, żeby w ostatniej chwili ten lot odwoływać z różnych powodów. To może wydawać się dla wszystkich nas szokujące, ale dla tych, którzy śledzą loty kosmiczne regularnie, jak ja i czy miłośnicy astronomii w naszym kraju, to wiemy dobrze, że to jest najnormalniejsza w świecie sytuacja, że tak się zwykle dzieje. Trochę inaczej to wygląda przy lotach załogowych, gdzie ten margines błędu może być trochę większy i tam zdecydowanie też częściej się takie loty odbywają i nie ma tam takich opóźnień. W przypadku lotów załogowych nic nowego i bardzo niepokojącego się tutaj nie dzieje. Ten start był już przekładany kilka razy, a jak długo może być odwlekany? Istnieje taka szansa, że na przykład w październiku misja Axiom 4 dopiero wystartuje? To byłby już raczej taki negatywny scenariusz, który gdzieś rzeczywiście jest teoretycznie w grze, bo to jest misja prywatna i wszyscy byśmy chcieli, a i w szczególności firma, która za co płaci, aby ona sobie jak najszybciej na stację poleciała. Termin, który został wybrany, nie jest też przypadkowy. Na stacji kosmicznej jest po prostu teraz trochę więcej luzu, w tym znaczeniu, że nie dzieją się rzeczy, które mogłyby przeszkodzić takiej prywatnej misji, bo pamiętajmy, że priorytetem dla NASA, dla stacji kosmicznej jest oczywiście bieżące funkcjonowanie stacji kosmicznej opierające się na rotacyjnych misjach, na dostarczaniu zaopatrzenia i wykonywanych pracach tam na pokładzie stacji kosmicznej, a jeśli ma tam lecieć prywatna misja, to po prostu ona nie powinna niczemu tam na miejscu przeszkadzać. A takie przeszkadzajki się zaraz zaczną pojawiać, a raczej misja Axiom 4 mogłaby zacząć w czymś przeszkadzać, dlatego że na początku lipca do stacji kosmicznej zaplanowany jest lot bezzałogowego statku zaopatrzeniowego Progress, który ma wystartować z rosyjskiego kosmodromu w Kazachstanie i on ma dostarczyć na pokład stacji zaopatrzenie. Żywność, wodę, powietrze i pewnie też sprzęt i eksperymenty. I on ma rzeczywiście dosyć duży priorytet. Potem w sierpniu ma lecieć misja załogowa, rotacyjna, Crew-11. To trochę odległa jeszcze perspektywa, ale gdzieś tam zaczyna ona majaczyć i raczej nie powinien wystąpić konflikt, żeby prywatna misja mogłaby tę rotacyjną opóźnić. Problemem będzie też dostępność stanowiska startowego, ale dopiero pod koniec lipca, gdy z tego stanowiska, na którym teraz stoi rakieta Sławosza Uznańskiego, ma startować inny Falcon z satelitą, który musi wystartować w konkretnym terminie. Więc tych zmiennych trochę faktycznie jest, natomiast może się okazać, że uda im się wyrobić w tym okienku. Jeszcze teraz, w ciągu najbliższych dni, ten tydzień jest tak naprawdę taki totalnie bezpieczny dla opóźniania startu, choćby nawet i do niedzieli. Potem zaczynają się pewne formalne trudności, które pewnie uda się rozwikłać, gdyby trzeba było to opóźnić, ale raczej byłoby bezpieczniej, gdyby ten start odbył się najpóźniej do ostatniego tygodnia czerwca. To liczymy na ten start w czerwcu i trzymamy za ten start kciuki. Ja opowiadał o różnych zawiłościach startów kosmicznych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Karolu, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję, dobrego dnia. Turnstile, Seeing Stars w trójce, a ja nawet mogę sobie wyobrazić takie nagłówki: opóźnienie misji Axiom to wina Tuska. Bo żona astronauty musiała głosować za wotum zaufania, teraz gdy wróci na Florydę, można startować. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. No szok i niedowierzanie. Wotum zaufania rząd otrzymał. Odpowiedziałabym na to, co powiedziałeś, że mam nadzieję, że Sławosz Uznański-Wiśniewski jednak poleci w kosmos. No, na to liczymy. Bo jak powiedział Donald Tusk, nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Nie ma mowy o tym. Wczoraj w Sejmie gorące dyskusje, także głosowanie za wotum zaufania. No i dziś to pewnie temat numer jeden rozmowy bez uników. Zgadza się. Joanna Mucha, wiceministra edukacji Polska 2053 droga. Osoba, która bardzo mocno krytykowała kampanię Rafała Trzaskowskiego, a mimo to zagłosowała jednak za wotum zaufania dla rządu. Zapytam ją, dlaczego? Oto o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz mamy 7.49. To czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Andrzej Załucha. C'est la vie, Paryż z pocztówki. C'est la vie, podmiejski pociąg rozwozi te dni. Od dzisiaj do niedzieli potrwa 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Zwieńczeniem imprezy będzie koncert Trzy Ćwiartki Jacka Cygana, poświęcony twórczości jednego z najbardziej zasłużonych tekściarzy w historii polskiej piosenki. Czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Jakie życie, taka śmierć. Dziś w naszym cyklu wracamy do jednego z tych tekstów pana Jacka. Ale nie od razu jubilat pojawi się w tej historii. Jej początek sięga bowiem roku 1981 i Akademii Muzycznej w Katowicach. Tam właśnie studiował pianista Wiesław Pieregorulka, któremu pewnego dnia piosenka dosłownie wypłynęła spod palców. Kompozycja musiała jednak przeleżeć w szufladzie aż 4 lata, bo dopiero jesienią 1985 roku doszło do jej nagrania w najbardziej znanej, można byłoby rzec, kanonicznej wersji. Wszystko rozegrało się jednej nocy na przestrzeni dosłownie godziny w studiu przy Myśliwieckiej. To tutaj po koncercie w Trójmieście dotarł Andrzej Załucha. Była trzecia, może czwarta nad ranem. Jak relacjonuje Jacek Cygan w swoich wspomnieniach Życie jest piosenką, wokalista wszedł do studia, usłyszał dopiero co nagrany podkład, po czym potwierdził swoją gotowość i w jednym brawurowym podejściu nagrał całą swoją partię. To właśnie to wykonanie słyszymy w wydanej później wersji utworu. Po wszystkim Załucha wsiadł w samochód i oddalił się w kierunku Krakowa, gdzie rano miał próbę. Piosenka C'est la vie, Paryż z pocztówki, na swoje oficjalne wydanie musiała poczekać do 1987 roku, gdy ukazała się na albumie Załuchy Stare, Nowe i Najnowsze. Ale na antenę Polskiego Radia trafiła już na początku roku 86. Tyle że, co dziś wydaje się nieprawdopodobne, nie dostała się na listy przebojów ani programu pierwszego, ani trójki. Z czasem jednak utwór wszedł do kanonu polskiej piosenki. I to nie tylko za sprawą tego jedynego natchnienia wykonania, czy wzruszającego teledysku, w którym Załucha odbywa sentymentalną podróż do swoich korzeni, ale także tekstu utworu, w którym Jacek Cygan nie po raz pierwszy i ostatni w swojej karierze zawarł ponadczasową i uniwersalną prawdę o życiu. Piosenka do wyjaśnienia. Cały twój Paryż z pocztówek i mły. C'est la vie, wymyślony.